الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, oldukça soğuk bir günde ve soğuk bir yerde hareketsiz oturup ders yapmak da zor, ders dinlemek de zor. Ama işin içinde cuma namazı var. Mutlaka eda edeceğiz. Ve o vesileyle inşallah bu sıkıntıya, bu olumsuz şartlara rağmen tahammülle namazın nihayetine kadar burada kalmak durumundayız. Gönül arzu ederdi ki camimiz bitmiş olsun, kalorifer düzeni kurulmuş olsun, sıcak yerde, rahat yerde gayet güzel bir şekilde vaaz ve nasihat etme imkanı bulalım, namazlarımızı eda edelim. Fakat henüz böyle bir imkana sahip değiliz. Görüldüğü gibi cami inşaat halinde, üst kata çıkamadık, kubbe altında ibadet etme imkanı hasıl olmadı. Biraz da kışın şiddeti, soğuğu geldi çattı haliyle. Ama ne olursa olsun, bütün olumsuz şartlara rağmen elimizden geleni yapacağız, dilimizden geleni söyleyeceğiz, gönlümüzden geçeni yerine getirmeye çalışacağız. Allahu Teala her türlü olumsuzluklara rağmen bizi davayı dini haktan ayırmasın inşallah. Evet, yine gündemde çok meseleler var. Ülkenin, memleketimizin, milletimizin gündeminde hayli konular, mevzular var. Hangi birisini alıp açıklayalım dediğimiz zaman insan karar veremiyor. Bir taraftan yeryüzündeki Müslümanların içinde bulunduğu korkunç durumlar, katliamlar, ölümler, savaşlar, işgaller, terörler, anarşiler, bir taraftan bizim bölgemizi ilgilendiren İsrailoğullarının, Yahudilerinin tavırları, tutumları, hileleri, oyunları, tuzakları, bizzat kendi ülkemizde, kendi memleketimizde oynanan oyunlar, yapılan yayınlar, yazılan yazılar, hangi birini ele alasınız? Hangi birini açıklayasınız? Haydi açıkladınız, çok çok sizi 300-500 insan dinliyor. Bir türlü şu zamanın tekniğini, teknik imkanlarını, cihazlarını, iletişim araçlarını, televizyonu, radyoyu kullanmak suretiyle düşüncelerimizi, dinimizi, irşadımızı, vaazımızı, nasihatımızı milyonlarca insana ulaştırmanın imkanını henüz bulamadık. Yazık değil mi yani şurada toplanasınız da buz gibi yerde 300-500 insan şu vaazı 30 milyon insanın dinlemesi teknik bakımdan mümkünken niye 300 kişi dinlesin? Bu silahı niçin kullanmayalım? Bu imkanı niçin kullanamayalım? Yani vallahi kahroluyorum. Çalışıyoruz. Öyle oluyor ki yeminle söylemek istemiyorum, gecenin yarısına kadar kitaplarla boğuşuyorum. Şu mevzu öyle midir, böyle midir, alimler ne demiş, müştehitler ne demiş, sayfalarca o kitabı indirip öbürünü kaldırıyoruz. Sözlerimizi boşluğa söylemeyelim, yanlış söylemeyelim, eksik söylemeyelim, çalışıyoruz. Bu çalışmayı, bu emeği, bu mahsulü neden milyonlarca insana ulaştırmak mümkünken şu buzhanenin içinde 300 kişiyle ben burada uğraşayım? Yazık değil mi bana? Bu beni kahrediyor. Mevcut televizyon kanalları görüyorsunuz, pislikten başka bir şey değil. İşleri, güçleri, eşya, madde, şehvet, servet, şöhret. Yani bugünkü televizyonların tamamına 3 şey hakim. Şehvet, şöhret, servet. Sac ayağı gibi. Nasıl sac ayağı 3 ayaktan oluşuyor ya, hani sac ayağı derler biz eskiden köyde. Üstüde sac kollar. Sac ayağı, şehvet, şöhret, servet. Müslüman zannedilen o televizyon kanalı bile farkındaysanız bu 3 ayağın üzerine doğru gidiyor. Servet, holding, holding, holding, holding, işleri, güçleri, para. Dini İslam'ı yaymak diye bir gayeleri yok. Birkaç tanesinden teklif geldiyse de araya adamlar koymuşlar, aracılar koymuşlar, bizim sevdiğimiz bazı Müslümanları nereden bulmuşlarsa Hoca Efendi ile bizim aramızda bir buluşmayı sağlayabilir misiniz demişler. Görüştük bunların bir kısmıyla, biz de şart koştuk. Yani şart koşuyoruz. Sizin televizyonunuzun kanalında falan programda dini konuşma yaparız ama şartlarımız var. Nedir diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki evvela canlı yayın yapacaksın. Canlı. Yani ağzımızdan çıkanı aynı anda dinleyiciye ulaştıracaksın. Öyle beklemek yok. Çekeyim, program yapayım. Ben stüdyodan çekileyim, sen benim konuşmamın sağını kırp, solunu kes, solunu boz, ondan sonra yayına koy, bu ne biçim laf desin cemaat. Yok, canlı. Nasıl naklen futbol yayınlıyorsun, beni de yayınlayacaksın. Açık, canlı, ortada, herkes aynı anda dinleyecek. Efendim, mümkün değil diyor. Böyle bir prensibimiz yok diyor, böyle bir kurulumuz yok diyor, böyle bir kararımız yok. Biz de gelmiyoruz diyoruz. Bir türlü kabul etmiyorlar. İkinci şartınız nedir diyorlar? Diyoruz ki kesmeyeceksiniz. Yani canlı yayın da olsa küt kesmek yok. Reklam koymayacaksın, bir şey koymayacaksın. Konuşmamız bitene kadar belki 3 saat sürebilir. Belki 5 saat sürecek, mevzu bitmedi. Kesmeyeceksin. Canlı yapacaksın 1, kesmeyeceksin 2. Yok diyor kardeşim, kusura bakma. Siz de kusura bakmayın. Onun dışında gitmek istemiyoruz. Çünkü kesiyorlar, eziyorlar, kırpıyorlar. Tanınmaz hale getiriyorlar hocanın konuşmasını. Elinde makas. Müslümanların da ciddi bir kanalı, televizyon yayını yok. Maalesef ihmal edilmiş, işin önemi anlaşılmamış vaktiyle. Belki çok evvel bu konuda çalışmalar yapılsaydı, bugün çok rahat bir Müslümanların da televizyon kanalı olurdu. Gelirlerdi şuraya mesela, en azından şu konuşmamızı naklen yayınlarlardı, 30 milyon dinlerdi. İşte maalesef yok. Bu yüzden biraz moralimiz bozuktur, soğuktur. Yani soğuk bakıyorum bu işlere. İçimden gelmiyor, rahat değilim, huzurlu değilim. Daha muazzam mümkün imkan varken olmaması beni eziyor, kırıyor, iştahımı, isteğimi kesiyor. Daha muhteşem olması lazım gelirken niçin olmasın dediğim zaman içimde bir burkuntu meydana geliyor. Daha muazzam kalabalıklar, daha muazzam topluluklara hitap etmek imkanı varken göz göre göre bunlardan mahrum olmak beni üzüyor. Sizi de üzmesi lazım. Pekala, fazla uzatmayalım. Yine zaman su gibi akıyor, vakit geliyor. Ezanı müteakip de hemen kesmek lazım, soğuk çünkü. Hadi onun bunun işi gücü var, o ayrı, bir de bir soğuk var. Soğuk yerde cemaati bekletmek, üşütmek, hasta etmek vebal getirir. Sorumluluk getirir hocaya. Yani şurada cemaat toplansa, ben de uzatsam, bu uzatmadan dolayı da birisi hasta olsa vallahi sorumlu olurum. Dini mevzuyu söylüyorum yani. Böyle bir sorumluluğa da niye girelim? Yani burada çok mu büyük bir iş yapıyoruz yani? Bir de kendimizi mesul edelim. Uzatmamak lazım. Hutbeyi de uzatmamak lazım. Hutbe 10 dakikayı geçmemeli. Böyle zamanlarda, böyle soğuklarda. Üşüyor millet. Soba yok, ısı yok. Alttan buz, üstten buz geliyor. Uzatmamak lazım. O halde buraya gelirken düşündüm. Hangi konuyu yine 15-20 dakikada olsa aktarayım cemaate diye düşündüm. Şimdilerde yine en çok, en yoğun şekilde konuşulan, tartışılan, görüyorsunuz yine, laiklik meselesi. Hani leyleğin ömrü neyle geçer siz söyleyin? Laklakla. Bir de liklikle. Laiklik, lik 70 senedir liklikten geçer. Leyleğin ömrü laklakla, Türkiye'nin ömrü laiklikten geçiyor. Ne kadar zavallıdır, ne kadar perişan bir tablodur ya Rabbi. Gazeteleri açıyorsun, laiklik, lik. Aynen leyleğe döndük ya. Profesörü dinliyorsun, laiklik. Başbakanı dinliyorsun, laiklik. Cumhurbaşkanı, laiklik. Polis kolejini bitirmiş, polis memur olacak, yemin ediyor, laiklik. Milletvekili, laiklik. Korkunç yani, her tarafta. Ama bunun yanında ne tuhaftır. Laikliğin ne olduğu da açıkça ortaya konmuyor. Herkes kendi bildiğine, kendi bulduğuna, kendi işine geldiğine, kendi keyfine geldiğine göre tarif ediyor. Yahu nedir şu laiklik? Şunun ne olduğunu da açıklayın, ne olmadığını da açıklayın. Vallahi yok. Canım laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Hani biri kalkıyor bunu söylüyor. Yani herkes dininde, inancında, inandığı gibi yaşamakta, inandığı gibi üstünü başını giymekte, inandığı gibi başını örtmekte serbestlik demektir dese, peki bu üniversitenin kapısında başını örtmek isteyen kızları ne derse almıyorsun? Oradan da suya düşüyor iş, tarif olmuyor. Herkesin dininde, inancında, giyiminde, kuşamında serbest olmasıdır demekse, niye bu orduda namaz kılan subayları atıyorsun? Niye başını örten kızları üniversiteye almıyorsun? Ha demek laiklik bu demek değil. Olsaydı icabını yapardın. Yok efendim laiklik dinle devletin birbirinden ayrılmasıdır diyor bir sivri zekalı. Çıkıyor dinle devletin laiklik ayrılmasıdır. Peki Türkiye'de dinle devlet ayrılmış mıdır? Tamam din devletten ayrılmış ama devlet dinden ayrılmış mı? Yok, devlet dini avucunda tutuyor. İmamı devlet tayin ediyor. Müezzini devlet tayin ediyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Camileri devlet yönetiyor. Hacca gitmeye kim karar veriyor? Devlet. Ramazan orucunu tutmaya kim karar veriyor? Ha demek ki devlet dini ayırmamış. Kestiğimiz kurban derilerine kim karışıyor? Neredeyse adamlar derimizi yüzecekler. Hani dinle devletin ayrılmasıdır tarifine de Türkiye uyuyor mu uymuyor mu? Vallahi uymuyor. Peki bu zıkkım ne, bu laiklik ne? Hiç tarifi yok. Körün değneği kime vursa onu basacak yani. Körün değneği, bir kör devenin ayağı. Kasten bunu böyle yapıyorlar. Yani laikliğin ne olduğu, ne olmadığı herhalde bellidir. Kur'an-ı Kerim'e göre ne olduğu bellidir. Hadis-i şerife göre ne olduğu bellidir. Ama bunu bir türlü halka anlatmak istemiyorlar. Açıklamak da istemiyor ne olduğunu veya ne olmadığını. Bir kavgadır gidiyor, bir karamboldur gidiyor, bir kargaşadır gidiyor, bir karmaşadır gidiyor, bir rezalettir gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz. Efendiler, biz bu konuları mümkün mertebe kürsüye getirmeye çalıştık. Hem de ne zaman biliyorsunuz 163. madde varken. 163. madde diye bir madde vardı. Devletin temel esaslarını dini esaslara uydurmak sebebiyle, cezasıyla ilgili 15 yıl hapis. Yani devletin temel esaslarını, düzenini, nizamını, yapısını dinin esaslarına uydurmaya yönelik konuşma yaptığınız zaman 15 yıl hapis talebiyle kendinizi savcının, mahkemenin ortasında buluyordunuz. 2 sene evveline kadar. Bu 163. maddeyle biliyorsunuz şahsen ben 13 sene boğuştum. 13 sene. 80'den 90 işte 163. madde kalkana hatta 79'dan 78'den başlayan mahkemeler devam etti. 13 sene oluyor. 48 ayrı mahkemede yargılanmışız, sorgulanmışız. 4 sene Selimiye kışlasına gittim geldim. Tam 4 sene taşındım vallahi ya. Git gel, git gel, git gel her ay, her ay. Ayda bir duruşma, ayda bir duruşma, ayda bir 4 sene. Anam ağladı. Devlet güvenlik mahkemelerinde 8 sene, 9 sene gittim geldim. Adeta aboneydim oraya. Hatta öyle bir an geldi ki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kapısındaki bekçiden başsavcıya kadar tanımayan kalmadı. Oraya girerken herkesin yakasına kimlik ziyaretçi kartı takılır. Benimkine takmazlardı. Sen hocam buranın demirbaşısın derlerdi. Öyle oranın demirbaşı olduk yani. Timurtaş değil demirbaş. Mahkeme demirbaşı. İçeri girerdim. Hocam yine mi geldin? Ya siz çağırdınız ben geldim. Ben niye geleyim? Keyfine mi geleyim ben buraya? Usandırdılar. Canımızdan bizi bezdirdiler vallahi. 48 mahkeme ya. Birinci ağır ceza, ikinci ağır ceza, 3, 4, 5, 6, 7, belki 15 olsa devam edecekti yani. Toplam o gün avukat arkadaşlarla hakkımızda açılan davaların bu 48 mahkemenin iddianamelerine yani savcının iddianamesine baktık. Hakkımızda istediği hapis cezasının toplamını 48 mahkemenin hakkımızda istedikleri hapis yıllarının toplamını çıkarttık. Tam 238 sene tutuyor. Yani Nuh aleyhisselam gibi olacaksın yatasın bunların mahkemesinde, hapishanesinde yani. Şu rezalete bak ya, ne istiyorsun be adam? Devletin temelini dini esaslara uydurmak. Ya ben daha kendi şahsımı İslam'a uyduramamışım. Koca devleti ben nasıl uyduracağım? Bu kadar korkak adamlar, bu kadar zavallı insanlar, bu kadar sefil kadrolar bunlar ya. Hekimoğlu İsmail diye bir kardeşimiz var. Mahkemede o da çok süründü. Bir gün yine diyor çok şiddetli bir savcı diyor beni sorguya çekti. Sen dedi diyor be herif demiş. Dini, devleti dini esaslara uydurmaya çalışmışsın. Devleti dini temellere dayandırmak için konuşma yapmışsın. Ne demek oluyor? Niçin yaptın? Dedim ki diyor. Dedim ki savcı bey insaflı olalım. Biraz gerçeklere uygun konuşalım. Ben daha evimdeki hanımımı ve çocuklarımı dini esaslara uyduramadım ki koca devleti uydurayım. Bu benim işim değil. Beni bırak ya sıkma boğazımı dedim diyor. Ya hakikaten böyle duran biz bu halimizle nasıl yani mümkün değil ama efendim dedi savcı ondan sonra dedi ki diyor ne yapalım kardeşim işte burada 163. madde var mecburen gırtlağını sıkacağım senin dedi diyor. Ben senin gırtlağını sıkmasam Ankara'dan başkası benim gırtlağımı sıkacak dedi diyor. Buyurun ya. Bir oyun değil mi bu? Bir hayal uğruna, bir hiç uğruna senelerce hocaları sürüm sürüm süründürdüler memlekette ya. Ne konuşacaksın şu memlekette ya? Şimdi o ceza maddesinden 163'ten vallahi daha kötü maddeyi çıkartmaya çalışıyorlar. Terörle mücadele kanunu diye biliyorsun kaç gündür uğraşıyorlar. Birisi kalkıyor bu kanun maddesinin içine laiklik ilave edilmezse her şeyi yakarız yıkarız diyor. Birisi çıkıyor bozarız, birisi çıkıyor şöyle olur. Korkunç oyunlarla yine karşı karşıyayız. Eğer bu hafta zannediyorum mecliste görüşülecek, terörle mücadele kanunu denen o maddeye laiklik kelimesi ilave edilir ve aynen öyle çıkarsa bizim daha kürsüye çıkma şansımız vallahi bitiyor. Buradan ineceğim doğru karakola gideceğim. Niye söyledin, niye ayet okudun? Biraz sesimi yükseltsem, cemaat şöyle yapın deyip sesimi biraz yükseltsem o kanun maddesinde şiddet kelimesi var. Şiddet gösterdim diyecek, savcı beni çağıracak. Şiddet diyor, tehdit diyor, korkutma diyor, sindirme diyor. Öyle madde koymuş ki hangi tarafa çekersen çek. Yani hiçbir vaiz arkadaş vallahi hatta namaz hiçbir şey anlatmayalım da namazı anlatalım desek. Namaz, namazın farzı 12'dir. 6 tanesi namazdan öncedir. 6 tanesi namazın içindedir. Hani en basit bilgi diyelim. Namazdan evvel hadesten taharet, necasetten taharet, setr avret bakın. Setre avret ne demek? Erkeklerin diz kapağı ile göbek arasını örtmesi nedir? Farzdır. Kadınların da elleri ve yüzü müstesna tepeden tırnağa örtülmesi nedir? Bunu anlatırken dahi devlet kadınların tepeden tırnağa örtülmesini istiyor mu istemiyor mu? İstemiyor. Dinimiz istiyor. Dinin bu istediğini, Allah'ın bu emrini biraz şiddetli anlatsan dahi vallahi suç olacak, mahkemede soru kalacağız. Çünkü setre avreti anlatırken mecburen diyeceğim ben, kadınların tepeden tırnağa örtülmesi setre avrettir, farzdır. Namazın içinde de, namazın dışında da. Bir Müslüman hanımefendi namaz kılarken de örtünecek, namaz kılmadığı zamanlarda da örtünecek. Yabancı erkeklere görünmeyecek dedim mi, hapı yuttum. Oldum terörist. 4 tane menzil sofusu, Muhammed Reşat Sultan Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhin 4 tane müridi toplansa da, la ilahe illallah, la, 4 şöyle, biraz yüksek sesle tesbih, tevhid, tehlil çekse, birisi de gitse burada yüksek sesle, bir durum var, 5 kişi toplanmış bir şeyler yapıyor. Vallahi 5'i de tutuklanacak bu maddeye göre. Terörle mücadele. Aynen terör sayıyor. Günlerdir avukat arkadaşlarla görüşüyoruz. Hocam diyor, vallahi felaket diyorlar. Memleket kan ağlıyor. Böyle olursa nasıl olacak? Peki biz nasıl İslam'ı anlatacağız? Bir hoca efendi bir şeylerden korkar da cemaat-i müsliminden bazı şeyleri saklarsa siz ona hoca diyebilir misiniz? Hayır. Mümkün değil. Yani yarın huzur-u ilahide hesap verecek hoca. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men su'ile bi ilmihi, bir hoca, bir müftü, bir alim, yetkili bir din hocası, din alimi kendisinden bir şey sorulur da, bak su ile sual olunmak, istemek, sormak, sorulur da feketemehu, o alim, o hoca, o vaiz, o müftü de herhangi maksatla olursa olsun o sorulan şeyi, kendisinden sorulan meseleyi gizler de açıklamazsa, saklar, gizler, örter, açıklamazsa sorulur da, bak su ile sual olunmak, istemek, sormak, sorulur da feketemehu, o alim, o hoca, o vaiz, o müftü de herhangi maksatla olursa olsun o sorulan şeyi, kendisinden sorulan meseleyi gizler de açıklamazsa, saklar, gizler, örter, açıklamazsa elcemehullahu yevmel kıyameti bilicamin min narin, o hocanın ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulup cehenneme sürülecektir diyor. Hocanın hali bu. Hadi söyleme şimdi. Şu 3 günlük dünya için ben niye böyle bir cehenneme dolayım, derdim ne? Elcemehullahu, Allah o hocanın ağzına gem vuracaktır. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde bilicamin, öyle bir gem ki minnarin, ne demek nar? Ateş. Ateşten bir gem vurulacaktır diyor. Müftüsü de böyle, diyanet reisi de böyle, vaizi de böyle, imamı da böyle, müezzini de böyle veya şeyhi de böyle, biliyor da söylemiyorsa, çekiniyorsa, sakınıyorsa, korkuyorsa, saklıyorsa, gizleniyorsa, şu veya bu sebeple kaçıyorsa, kaçınıyorsa, söylemiyorsa, bu Resulullah'ın bu tehdidine muhatap olacaktır. Bu da az bir iş değil. Yani böyle bir belaya, böyle bir cezaya uğramak kolay bir iş değildir. Aklı başında hoca bunu yapamaz. Ya çeker gider, yahut da konuşur. Konuştuğu zaman devletin ateşinde yanacak, sustuğu zaman Allah'ın ateşinde yanacak. İki ateş arasında bizi bırakmak istiyorlar. Böyle devlet olmaz, böyle hükümet olmaz, böyle şey olmaz. Ya bırakın konuşsun millet. Niye konuşmaktan korkuyorsunuz? Niye insanların fikirlerini açıklamaktan korkuyorsunuz? Niye Allah'ın kelamını, kitabını açıklamaktan endişe ediyorsunuz? Niye insanların beynine, düşüncesine pranga vurmak istiyorsunuz? Niye insanların zihnini öldürmek istiyorsunuz? Alkolün önünü açmışlar. Ne kadar alkol içersen iç serbest. Ne kadar içki içersen serbest. Ne kadar günah işlersen Türkiye'de serbest mi değil mi? Bütün günahlar serbest. İstediğin kadar zina et, İstediğin kadar içki iç, vallahi Türkiye'de serbest. Ama Allah'ın kitabını anlatmaya gelince serbest mi? Değil. İşte kanun çıkıyor. Günahlara sonuna kadar özgürlük tanımış bu devlet. İstediğin kızlarla düşer kalkarsın, istediğin umumhaneye girer çıkarsın, istediğin kadar kumar oynayabilirsin, istediğin kadar içki içebilirsin ama Kur'an'ı istediğin gibi açıklayabilirsin demiyor. Oraya bir sınır çekiyor. Ve bunun adını da terör koyuyor. Terör demek, haksız yere insan öldürmek demektir. Haksız yere insan öldürmek İslam'da var mı? Vallahi yok. Mümkün mü efendi? Bir Müslüman terörist olabilir mi? Allah'ın kitabı burada, açıp ayet okuyalım. Terör demek, haklı haksız aramadan insan öldürmek demektir. Terörün manası budur. Şiddet, dehşet, vahşet, katil, cinayet demektir terör. Yavurca bir kelime, terör, Latince, İngilizce. Ama İslam buna müsaade etmiyor. Ne diyor? Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyayım size terörle alakalı. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard. Kim haksız yere, sebepsiz, haksız, günahsız yere bir insanı öldürürse, katele ne demek katele? Öldürmek, katil buradan geliyor. Bakın katil, katele Arapça. Öldürürse Allah katında bu işlenen cinayetin değerlendirmesi nasıldır? Allah bunu nasıl değerlendiriyor? فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Sanki yeryüzündeki 6 milyar insanı öldürmüş gibidir. Vallahi böyle ayet böyle söylüyor. Acaba okuyalım Kur'an'ı. Sen nasıl Müslümana terörist dersin ya? Sen nasıl Kur'an'ı anlatana terör muamelesi yaparsın? Sen nasıl dergahta tesbih çeken dervişi, dağlarda silah taşıyan PKK ile beraber mütalaa edersin? Gavur oğlu gavur. Nasıl kabul edersin sen bu adamlar? Kimseyi öldürmemiş, elinde tesbih, la ilahe illallah diye gönlünden geldiği gibi Rabbisini zikreden dergahı, tarikat mensubunu sen nasıl terör sayarsın? Dinsiz oğlu dinsiz. Hala bak ya. Az kalıyorum çıldırayım vallahi kaç gündür. Evde huzursuzum, sokakta huzursuzum. Müftülükte huzur, müftü efendi kan ağlıyor, arkadaşlar kan ağlıyor. Diyanet teşkilatı inim inim inliyor şu anda. Muazzam huzursuzluklar. Hiç yoktan yok yere yani. Şu zamanda milletin birleşmesi lazımken, milletin bütünleşmesi lazım gelirken iyice işi kötüye götürüyorlar. O gün bir gazetecinin yazdığı bir yazıyı getirdiler. İsmini buradan söylersem suç oluyormuş, teşhir anlamına giriyormuş, söylemeyeyim. En çok satan gazetelerden birinin baş yazarı. Aynen vallahi şöyle yazıyor. Keşke diyor Erzurum'da halk hani yürüyüş yaptı muazzam. Erzurum'da diyor ahali o ayağa kalktığı, yürüyüş yaptığı zaman diyor keşke, bakın adamın düşüncesine bakın. Orada diyor 200 tane adam öleydi de laik devlet diyor Naim Hoca diye bir hocanın gidip diyor koltuğuna girmeyeydi, o hocanın diyor yardımına müracaat etmeyeydi diyor. Laik yerden gitti diyor. Keşke 200 kişi öleymiş de orada o hocanın dediği olmayaymış. Laikliğe aykırıymış. Aynen Erzurum'daki o hareketi de terörle eşit anlama kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Aynen diyorlar terördür diyorlar. Ne olacak peki kardeşim ya? Yani şu hocalar 70 yıldır zaten sesi soluğu çıkmıyor. Hocaların zaten devletten bir devlete yanaşmaları mümkün değil. Hocaların zaten devlete yön vermesi mümkün değil. Hocayı zaten kabul etmiyorsunuz. Ancak cenazeniz olduğu zaman getirip hocanın önüne pat diye koyuyorsunuz. Onun dışında zaten hocaların bir ehemmiyeti yok. Zaten sözü geçmiyor, nazı geçmiyor. Devlet planlama teşkilatında hocalara ne yapacağınızı zaten sormuyorsunuz. Zaten hocaların hiçbirisine bir şey danışılmıyor. Zaten hocaların devletin yapısında, çatısında bir santim yetkileri yok. Cenazeden cenazeye hoca ortaya çıkıyor. Uydum imama, Allah nerede uyuyor? Toprağa verirken. Yaşarken kimse uymuyor hocaya. Zaten hocanın bir haysiyeti, şahsiyeti kalmamış. E şimdi az çok 3-5 kelime konuşuyoruz. Dinimizi anlatıyoruz. Konuştuklarımızı... Bu hocanın konuştukları Kur'an'da var mı, hadiste var mı diye gelen yazıda, benim dosyamda var, bu hocanın konuştuklarının hepsi Kur'an'da vardır diye yazı geldi. E daha niye benim gırtlağımı sıkıyorsun be adam? Kur'an'da olmayan şeyi söylüyorsak, as beni, ben de buna razı olurum. Kur'an'da olan bir şeyi söylüyorsak, niye beni savcının karşısına çıkartıyorsun? Niye anamı ağlatıyorsun? Niye çağımı çoluğumun boynunu büküyorsun? Bütün bunlar bir felaketten başka bir şey değil. O bakımdan çok huzursuzuz. Halbuki bakın, dünyada şu anda Türkiye'nin etrafı vallahi ateş çemberiyle çevrilmiştir. Yunanistan bütün dehşetiyle savaş hazırlığı içindedir. Yunanistan'ı söylüyorum. Tam bir savaş hazırlığı içerisinde. Ermenistan zaten senelerdir savaşıyor, Ermenistan. Aşağıda Suriye bütün dehşetiyle Türkiye'ye karşı tedbirini ve bütün savaş tedbirini almış durumdadır. Rusya amansız tarihi düşmanımızdır. Bütün etrafımız ateşle çevrilmiş mi, çevrilmemiş mi? Böyle bir zamanda niye sen hocanın önünü kesiyorsun? Bu insanların, Türkiye'deki Müslümanların birleşmesi lazım, anlaşması lazım. Halkın devletle, devletin de halkla bütünleşmesi lazım. Bakın 70 yıldır millet ayrı gidiyor, devlet ayrı gidiyor. Yani Türkiye'de devletle millet kaynaşmış mı, kaynaşmamış mı? Vallahi kaynaşmamış. Bakın bütün bayramlarda bile görüyorsunuz. Ramazan bayramı gelirken millet Ramazan bayramına harıl harıl hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Hazırlanıyor. Ama devlette hiçbir hazırlık yok. Ama Cumhuriyet bayramına gelirken bu sefer tam aksi oluyor. Cumhuriyet bayramına devlet harıl harıl hazırlanıyor, millet hazırlanıyor mu? Bakın ayrılık var. Bir kaynaşma yok yani. Kesinlikle yok. Düşünün, devlete vergi vermesi gereken esnaf, tüccar, sanayici durmadan kaçıyor. Yani dünyada vergiyi toplayamayan tek devlet vallahi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vergiyi toplayamıyor. %70 vergi kaçağı var. %70. Alması icap eden 100 liranın 70'i kaçıyor. E niye? Sen bu topladığın vergileri nereye verdiğini, nereye harcadığını millete anlatmıyorsun ki. Düşünün, geçen sene 93 senesinin bütçesinden, devlet bütçesinden, devletin bütçesinden devlet balesi ve devam edin operasına 496 milyar para harcandı. Devlet bale ve opera. Devlet teşkilatıymış, devlet bale. Bale dediği nedir? Millete hiç lazım olmayan, milletle kalkınmayla, milletin geçimiyle, seçimiyle alakası olmayan bir bale, bale teşkilatı. Ne demek bale? Beyaz elbiseler giyip parmağın ucuna basa basa çırılçıplakmış gibi yapışık vücuduyla erkeklerle dans eden fahişeler demek. Bale bu. Bu teşkilata efendim opera dediği nedir? Batının ortaya koyduğu bir müzik türü, opera. Neye benziyor? Bir sığırı sahneye çıkartıp da kuyruğundan çekerseniz böğürür ya, işte buna opera diyor. Öküz. Adı opera yapmışlar. Sırf bunun için 496 milyar bu Müslüman milletin bütçesinden para ayırırsa bu devlet, siz daha ona vergi verir misiniz? İşte millet vermiyor. Yollarımız çukur, yollarımız çamur, yollarımız çöp, devlet, bale ve opera teşkilatı mühim. La yolda boğuluyorum ya, yolumu yapsana. Emniyet kapmıştır yani, halkın devlete, millet hükümete itibarı, itimadı kalmazsa vergi toplayamazsınız ki. Vallahi telefon parası geldi o gün, götürüp yatırırken endişe ettim. Bak samimi yani, Kur'an burada samimi söylüyorum, içimi söylüyorum. Bende saklı gizli bir şey yok. O telefon parasını yatırırken endişeyle yatırdım. Acaba hangi hırsızın cebine gidecek diye. Rahat yatıramıyorum ki vergimi. Emin değiliz yani. E niye? Dinle devlet ayrılmış, dini devletten ayırmışsın. Evet, Allah korkusu yok, ahiret endişesi yok, mahşer hesabı yok, Muhammed Mustafa kontrolü yok. Kaçan kaçana, göçen göçene. Ne vergi vereceksin yani? İtimat etmek lazım evvela. Evvela bu güveni sağlamak lazım. Evvela emniyeti sağlamak lazım. Zenginlerden vergi toplayamıyorlar, sanayicilerden. Bakın işte en son KDV vergilerini gördünüz. KDV vergisinin miktarı arttı mı, artmadı mı? Arttı. KDV'yi kim verir? Fukara verir ya, simit alırken simit alırken kadeve ödüyorsun. Fukara simitten geçilenler vergi veriyor Türkiye'de. O simidi yapan fabrikadan vergi alamıyor. Efendim, gidip ölüsüne kefen alırken, kefen bezi alırken ödüyor musun demiyor musun? O kumaşı imal eden fabrikadan vallahi vergi alamıyor. Kefen bezinden vergi alıyor. Fukaradan alıyor. Böyle devlet olur mu ya? Adama gülerler be. Elektrik parasını, telefon parasını bir gün geciktirirsen yahut emlak vergisini bir gün geciktirirsen o birinci ay için %7 gecikme cezası alıyor mu almıyor mu? Kendisi tütünün parasını, fındığın parasını, çayın parasını bir sene geciktiriyor. Gecikme zammı ödüyor mu vatandaşa? Ödemiyor. Zalim devlet. Adil değil, zalim. Vatandaş keyfinden mi vergi vermiyor yani? Kaçıyor. Niye? Sizi güvenemiyoruz. Avrupa'da gidin, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka neyse hepsini gezdik. Vatandaş devlete verdiği vergiyi verdikten sonra nerelere ödendiğini vallahi devletten hesabını sorabiliyor. Benim vergimi nereye verdim bakayım? Devlet de bunu böyle ayna gibi açıklıyor. Bugüne kadar hiçbiriniz devletin verginizi nereye verdiğinizi açıkladı mı? Açıklamadı. Olur mu öyle şey ya? Bu millet koyun sürüsü değil ki, bu millet hayvan da değil. Verdiğim vergiyi sen nereye veriyorsun bakayım? Resmen açıklıyorlar, kendileri açıklıyorlar. Aksaray milletvekili Mahmut Öztürk resmen açıkladı, görüşüyoruz. Namuslu bir adam açıklıyor ki, hocam hayali ihracata giden diyor, hazineden hayali ihracata, sahtekar namussuz ihracatçılara ödenen para tam 10 tane bakanlığımızın parasına eşit diyor. 10 bakanlığın parası gitmiş. Hayali ihracata. Ben vergimin nereye gittiğinden emin değilim ki ben gönül rahatlığıyla vergi vereyim. Bana bir kere bunu açıklayacaksın. Vatandaş devletten emin olacak. Devlet de vatandaştan emin. Devlet efendim, vatandaş tavşan, devlet tazı. Koş bakalım, koş, koş, koş. Nerede yakalayacaksın? O kaçıyor, koşuyor. O halde devletle milletin kaynaşması lazım mı değil mi? Bu da neyle olur? Vallahi dinle olur. Hocalarla olur. Dinle olur. İslam'la olur. Kur'an'la olur. Dini İslam'la olur. Dini uzaklaştırırsanız kaynaşamazsınız. Hocalar ile alakanızı keserseniz kaynaşamazsınız. Sen hocayı sadece cenaze namazında görürsen olmaz. Ölünün başında göre göre hocaları ölmüş zannediyor herif ya. Lan niye ben ölü kaldırıcısı mıyım ben? Cenaze iskelesinin amiriyim ben. Getireceksin hayatında camiyle, cemaatle, cumayla alakası olmayan ölüyü, hoca efendi şunun cenaze namazını kıldır diyeceksin. Bakacağım ben bu adamı camide görmemişim, cemaatte görmemişim, Kur'an'da, İslam'da, namazda, hayırda, hasenatta görmemişim, musalla taşında görmüşüm. Haydi al başına belayı. Bunlar çok kötü şeyler. Düşünün Avrupa'da, hepiniz biliyorsunuz, Hristiyan kiliselerinde papazların kıydığı nikah muteber mi değil mi? Hepiniz biliyorsunuz, papazlar nikahı kıyarlar. Batı'da, Amerika'da, vallahi Avrupa'da bilin. Kaç defa ben şurada Beyoğlu'nda bazı kiliselere zaman zaman gidip takip ettiğimiz olmuştur nikah törenleri. Papaz resmen nikahı kıyıyor, devlet de o nikahı geçerli sayıyor. Türkiye'de hiç şimdiye kadar duydunuz mu bir Diyanet İşleri Başkanı nikah kıyabilmiş midir? Öyle bir yetkisi yok. Diyanet İşleri Başkanı'nın ve vilayet müftülerinin vallahi kıydığı nikahı devlet kabul etmediği gibi böyle bir hak ve selahiyet de vermemiş. Hiçbir müftü nikah kıyamaz. Ama belediye başkanı, hatta bir tanesi biliyorsunuz İstanbul ilçelerinden birisinin belediye başkanı bir kadındır. Ve 30 senedir nikahsız yaşıyor. Bir sinema yönetmeniyle tam 30 yıldır nikahsız yaşayan bir belediye başkanı. Sinema artisti bir... Senin nikahın yok ki nikah kıyasın sen. Devlet nikahsızın kıydığı nikahı tanıyor, vilayet müftüsünün kıydığı nikahı tanımıyor. Bu devletle millet kaynaşamaz. Anlaşamaz, barışamaz. Böyle gitmez, böyle yürümez, böyle olmaz. Halkının %99'u Müslüman olan ülkede müftülerin kıydığı nikah geçerli olmayacak. Nikahsız bir sinema artisti belediye başkanı olduğu için kabul edeceksin. Ya bunlar rezalet şeyler yani, utanıyorum. Vallahi utanıyorum Türkiye'de olmaktan. Böyle bir yönetimden iğrençlik duyuyorum, nefret ediyorum ya. Bu kadar Müslüman milletin tepesinde böyle olmaz ya. Şu anda Amerika'da parlamentoya seçilenler, Yunanistan'da parlamentoya seçilenler neyin üzerine yemin ediyorlar? İncil ya, ne papazı? İncil her tarafta geçerlidir. Gidin Yunanistan'da Papan Reo, Allahsız kafir, İslam düşmanı, milletvekili olduğu zaman İncil'e elini basıp yemin etmeden parlamentoya vallahi giremiyor. Bizde meclise girerken Kur'an'a el basmak mümkün mü? %99'u Müslümanmış. Yerin dibine basın ne Müslümanlar. Ne Müslümanlığı ya? Parlamentosuna Yunanistan'ın İncil giriyor, Türkiye'de parlamentoya Kur'an-ı Kerim giremiyor. Adama gülerler, yarın siz Allah'a ne hesap vereceksiniz Müslümanlar? Laiklik varmış, yerin dibine basın ne laiklik? Yunanistan da laik, Avrupa da laik, niye İncil geçiyor? Avrupa laik bir ülke, niye papazlar nikah kıyabiliyor da? Bu ne bizim laiklik ya? Bunların cevabını vermeden kimse kimseyi aldatmaya kalkmamalıdır. Ama işte terörle mücadele kanunu diye bir kanun bugün için çeşitli tuzaklar hazırlayanların hazırladıkları tuzakları kendi başlarına bela eylesin inşallah. Uzatmayayım, cami soğuk, ezan da bitti. Hutbeyi de uzatmayacağız. Şu soğuk yer, bak benim parmaklarım üşüdü. Hasta arkadaşlarımız olabilir, romatizmalı, astımlı, sıkıntılı arkadaşlarımız olabilir. Uzatmayalım. Allah-u Teala en kısa zamanda 2000 yılına çıkmadan istemedikleri halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Allah İslam Devleti'ne tedbir eylesin. Kardeşler, yardım da yapmadan çıkmayın. Bakın yani şu üst kısmı, kubbeli kısmı bitirseydik orada olacaktık. Belki bu kadar soğuk da olmayacaktı. Bir an evvel şu camiyi bitirelim. Hüseyin hocam söyleyip duruyor. Ben utanıyorum devamlı söylemekten. Bıkkınlık geldi vallahi. Dernek başkanları, çalışan kardeşlerimiz hocam ne yapalım diye onlar bize, biz onlara, biz de size bakıyoruz. Elden gelen yardımı yapalım. Bir an evvel şu işleri bitirelim de çalışalım Allah'ın inayetiyle. Allah cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.